السلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا قادر مطلق جل جلاله دی بارگاہ دے اندر ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر شرط محفوظ فرماوے. حق بولنے حق دے اوپر چلنے اور حق دے اوپر ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے. پنڈی راجپوتاں دی جامع مسجد دے اندر اج دے اس روحانی جلسے دا اہتمام محمد علی صاحب اور محمد حسین صاحب نے کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے خاندان نو دنیا چ ہدایت آخرت چ مغفرت عطا فرمائے. اج دا موضوع شان غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ. ہندوستان دے اندر بہت سارے اج دے کلمہ پڑھن والے لوکاں دے اُتے غوث بہاءالحق زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ دا احسان عظیم ہے. بالخصوص پنڈی راجپوتاں دے دوستاں مینو آخیا بھی ساڈے بزرگاں نوں اوناں ہی دولت اسلام نال نوازیا سی، سانو اوناں دا ذکر سناؤ. میں مستند کتاباں دے وچوں آپ دا ذکر خیر جناب کو سناواں گا. جو کچھ بیان کراں گا دو کتاباں دے وچوں، خزینت الاصفیاء اج تو 100 سال پہلو لکھی کتاب، مفتی غلام سرور لاہوری رحمت اللہ علیہ، فارسی دی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 تو. دوسرا آپ سرکار دے ذکر خیر دے وچ آپ دے پوتے شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ اونا دے کچھ ملفوظات اور اونا دا ذکر خیر بھی آ جائے گا. وہ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے لکھے ہوئے. دوستو ہندوستان دے اندر بلکہ پورے عالم اسلام دے اندر 3 طبقیاں دا لوکاں دے اوپر احسان ہے، انہاں دے فیض نال، انہاں دیاں محنتاں کاوشاں دے نال اسلام پھیلیا ہے اور دنیا تک پہنچیا ہے. ایک نمبر پہلا طبقہ اسلامی مجاہدین، محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، عادل حکمران اور مجاہدین، ایک طبقہ انہاں دا احسان ہے ساڈے. دوسرا صوفیاء کرام، اولیاء کرام جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے، جنہاں دے اس وقت سر فہرست دے چون والے شیخ بہاءالحق زکریا ملتانی، جنہاں دا ذکر خیر اج کرنا ہے. تیسرے نمبر دے علماء اسلام، حق دے علماء، یہ 3 طبقے، انہاں دے صدقے، انہاں دے وسیلے، انہاں دیاں محنتاں، انہاں دیاں کاوشاں، انہاں دے فیض نال روئے زمین تے اسلام پھیلے. انہاں وچوں ایک دا دشمن دین دا دشمن، مجاہدین اسلام دا دشمن وی اسلام دا دشمن، صوفیاء کرام اولیاء کرام دا دشمن وی لانتی ترین ہے، اور جڑا علماء حق دا دشمن ہے وہ بھی بےمان ہے، اسلام دا دشمن ہے. اساں انہاں تنہاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں، ساڈے تک جو اپڑیا ہے انہاں تنہاں دیاں برکتاں دے نال اپڑیا. جلال بولو سبحان اللہ. تو میرے دوستو، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، جنہاں نے ساڈے تے اسلام پہنچایا ہے اپنے روحانی فیض دے نال، انہاں دے وچوں ہن جنہاں دا ذکر خیر آپاں کرنا ہے نا، عام دنیا انہاں دے حالات تو واقف نہیں. اولیاء کرام مورخین حضرات انہاں نوں جاندے نے کہ وہ کس سطح دے بندے سن، کنا انہاں دا فیض ہے. غوث انہا دا لقب ہے. وضاحت اگے کرانگا غوث کیوں لقب پیا ہونا ہے. بہاؤدین اے بھی انہا دا لقب ہے. بہاؤدین دا مانا ہے دین دی رونق. بہاؤالحق اے بھی انہا دا لقب ہے. حق دی رونق. زکریہ انہا دا نام مبارک. قریشی قبیلے دے نے. قریشی اسدی قبیلے دے نے. صدقے جاواں آپ سرکار دے دادا جی محترم کمال الدین علی شاہ قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ خدا رسیدہ بزرگ عارف باللہ عاشق برحق عاشق خدا و عاشق رسول خدا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب تو پہلو یعنی انہاں دے خاندان چ سب تو پہلو ہندوستان دے اندر وہ تشریف لے آئے. آپ دے جد بزرگوار آپ دے دادا جی کمال الدین علی شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دی سرزمین تے انہاں قدم رکھیا ہے اور اس درجے دے وہ اللہ تبارک و تعالی دے عاشق عارف تے ولی سن. انہاں دا دربار شریف ملتان شریف وچ آپ دی زندہ کرامت غوث بہاؤالحق زکریہ ملتانی دے دادا جی قبلہ دی زندہ کرامت جیڑی صدیاں تک بندیاں ویکھی وہ یہ سی کہ آپ سرکار دی قبر شریف جیڑی ہے نا اس دی اتلی پٹھ جیڑی ہوندی اس پٹھ دے وچوں ایک ایسا عجیب درخت اللہ تعالی پیدا فرمایا کہ جس درخت دے ہر پتے تے اللہ لکھیا سی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. آ میرے کول جو کتاب پئی ہوں تے لکھیا مقام سینہ مزار جد بزرگوار شیخ الاسلام درخت پیدا شدہ بود کہ بر ہر برگ آن درخت اسم مبارک اللہ از غیب نوشتہ بود تا مدت مدید خلق خدا ازا درخت فائدہ بے انتہا برداشت. اس مبارک درخت تو دنیا مستفید ہوندی سی انج کہ دنیا آونا ہے اس درخت دا ایک پتا لے جانا ہے پتا اس پتے دی برکت نال مریضاں شفا پانی. یہ دادا بزرگوار نے یہ دادا جی نے تے او دے واسطے شرط سی کہ باوضو ہو کے پاک ہو کے آنا ہے پھر اس دے پتے نو ہاتھ لاؤنا ہے پھر لے جانا ہے تے شفا ملنی ہے دکھ ٹل جانے نو. ایک دن کوئی آدمی پلیتی دی حالت وچ آن کے اس پتے نو ہاتھ چل آیا ہے پورا درخت غائب ہو گیا پورا درخت غائب ہو گیا پھر وہ نہیں دسیا. جنہ چیر لوکاں وچ اس درخت دا ادب رہا ہے وہ درخت اسی طرح قبر شریف دے اوتے قائم رہا ہے اور دنیا نو فیض پہنچاندا رہا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن غور کرن والی گل غور کرن والی گل اے وے کہ آسان نے ہو رہے ہاں میرے بزرگ آخدے ہوندے نے کہ ساڈے دین اسلام دی پہلی پوڑی ادب ہے. دیکھو جس درخت دے پتے تے اللہ لکھیا ہوئے قبر ولی دے وچوں ظاہر ہویا ہے یارو اس درخت دے پتے نو پلیتی دی حالت وچ بندہ ہاتھ چلا وے تے نحوست پوے پورا درخت ہی غائب ہو جاوے تے سارے فیض تو محروم ہو جاوے او یارو میں پوچھنا جس قوم دے وچ اللہ رسول دا نام روزانہ نالیاں چرلدا ہوئے او ایک قوم وچ کیڑا فیض رہ جانا ہے تے کیڑی رحمت انہاں وچ رہنی ہے تے کیڑیاں برکتاں رہنیاں نے تاں اساں جس لے لانتا ہے جو پھسے پیا قسم خدا دی کر کے آنا سانو بے ادبی مار گئیے ہے جی اللہ رسول دے نام دا ادب اس قوم وچ اوویں قائم رہندا جے میں ساڈے بزرگاں وچ سی نا میں قسمیہ پہ آنا ساڈے وچ اوویں رحمتاں تے برکتاں رہنیاں سن جے میں بہاءالحق زکریا ملتانی دے دور دے اندر سن توجہ نال بولو سبحان اللہ اے ادب اور ہن اندازہ لگاؤ اس فقیر دی ولایت دا کہ انہاں دے سینہ پاک کے ذکر الہی دا خزانہ اللہ تعالی دے ذکر دا خزانہ محبت دا خزانہ کنا ہونا ہے کہ انہاں دے سینہ پاک دے سامنے قبر شریف وچ رب نے او درخت انج دا اگایا جس درخت دے ہر پتے تے اللہ لکھی چیا ہے رب سونے دسیا ہے کہ قبر والا میرے ذکر دا ایڈا عاشق سی تے ایڈا سینے دے اندر درد رکھدا سی میرے حب رکھدا سی میرے ذکر دے نال کہ میں اس دے سینے دے برابر درخت دے ہر پتے تے اپنا نام ظاہر کر چھڈیا وے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ میرے محب جڑے ہیں اوے انہاں دے سینیاں دے وچ میرے نام پاک دی محبت تے درد کنا پیا وے توجہ نال بولو سبحان اللہ تے سجڑو فقیری وی اسے دا نا جے ہاں خالی لوکاں دے سامنے جلیاں مارنیاں تے جلیاں پاونیاں تے سر مارنے تے ہو حق تے رولے پاونے اس دا نا فقیری کوئی نہ فقیری اسے شے دا نا اے جو دل وچ یار دی یاد بس جاوے بس دل صاف ہو جائے ہر شے تو ہاں ساڈا سخی سلطان بہو بولیا ہے سلطان فرماندا ہے نہیں فقیری او جلیاں مارن نہیں فقیری یارا جلیاں مارن اتے ستے لوگ جگاون او نہیں فقیری اوے وہندی ندیاں سکیاں پار لنگاون ہوا دے مصلی پا ٹھہراون او نام فقیر او نام پاہو جڑے دل وچ یار ٹکاون سبحان اللہ سجنا پیر باہو اللہ دا فقیر سی فقیر دا بولنا خدا دا بولنا ہوندا ہے آپ فرما دے لے فقیر انہوں نے آکھ دے جڑا جلیاں پا پا کے ستے لوگی جگائی رکھا سپیکر کھول لین تے رولے پائی جان تے ہو حق دے پا پا کے تے لوکاں نوں چھاون نہ دین فقیر دا نا نہیں قسم ہے جی باو پیر فرما دے تے فقیروں نوں بھی نہیں آندے جڑا واندی ندی دے وچوں دریا دے وچوں سکے پیر کسے نوں لگا چھوڑے نا نا فرما دے نے ایتھے مکھیاں وی تر کے ٹر جاندیاں نے ہاں جی صاف فرما دے نے فقیر اودا وی نا نہیں جو مصلا پا کے ہوا وچ نماز پڑھدا ہوئے او پیر باہوا فقیر کے دا نا وے آپ فرما دے نے فقیر اودا نہیں جدے دل دے اندر یار دی یاد وس گئی ہوئے جو لال بول سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سنگیا صدقے جاواں اے دادا جی قبلہ سن ہن دادا جی اس کمال دے تے پھر پوترا اللہ وحدہ الا شریک مولا نے کڈا عجیب دتا کیڑی شان والا سنے گا تیران ہوئے گا حاجی غوث بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دا سلسلہ سہروردی سی سہروردی سلسلے دے سن شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے خلیفے نے شیخ شہاب الدین سہروردی دے آپ خلیفے نے شیخ سعدی شیرازی دے پیر بھائی نے او شیخ سعدی شیرازی اکٹھے ہمت روئے نے کٹھے وقت نہ گزارے بابا فرید پاک پتن شریف والے دے خاص بیلی سن بڑا یرانا سی آپ دا بڑا گوڑا یرانا سی بابا فرید سرکار دا اگے ذکر آوے گا تن سناواں گا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ سرکار دے بارے لکھیا وے آپ سرکار 12 سال دی عمر شریف دے اندر ہاں جی آج بلکہ با عمر 12 سالا 12 سال دی عمر شریف دے اندر 7 قراتاں دے نال آپ نے پہلو قرآن حفظ فرمایا ہے 7 قراتاں دے نال ایک قرات نہیں 7 قراتاں دے نال پیر حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ فرمایا ہے اے ہوئی جنہیں بھی شانہ والے سنے گا کوئی تینو انگلش والا پیر نظر نہیں آوے گا جڑے شانہ والے ہون گے اللہ دے قرآن والے میرے مصطفیٰ دے فرمان شریعت والے ہون گے توجہ نال بول سبحان اللہ جے اج پیر ہیں انگلش والے پیر تے سدین دے نے پر ہے پیراں نے شانہ کوئی بھی نہیں رکھ دے ہے تیرے میرے ورگے نے جویں تینوں مینوں ککھ نہیں آوندا انہاں نوں وی ککھ نہیں آوندا جویں توں میں ککھ نہیں کر سکدے او وی ککھ نہیں کر سکدے نہ تینے میرے دل دے اندر جویں رب دی حب کوئی نہیں انہاں دے دل وی خالی نے ہن پیر زکریا ملتانی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے 12 سال دی عمر شریف دے اندر آپ سرکار نے 7 قراتاں نال قران مجید حفظ فرمایا ہے اپنے گھر دے اندر باقی دے علم حاصل کرن تو بعد حدیث دے اندر محدث بنن دی خاطر حدیثاں زبانی یاد کرن دی خاطر پاک نبی دیاں ساریاں حدیثاں تے عبور رکھن دی خاطر حجی شیخ کمال الدین محمد یمنی رحمت اللہ علیہ عرب دے اندر مکہ شریف دے اندر سن ملتان شریف تو گئے اتھے حجی کیونکہ جان دے سن نبی پاک نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے جان دے سانے صدیس دا مطلب کی ہے ہاں جی گھر بیٹھے ہاں سانو علم حاصل نہیں ہونا دولت حاصل نہیں ہونی اس واسطے تھو ٹورے تے مکے نو یورپ نو نا گئے مکے نو ٹر پئے حدیثاں جو جان دے سن شریعت جان دے سن گھر دے اندر سارا دین انہاں سکھیا ہویا سی صدکے جاواں محدث بنن دی خاطر مکہ شریف گئے اتھوں جناب آپ نے سند حاصل کیتی آپ نے پگ بنی حدیث دے امام بن گئے شیخ الاسلام زکریا سرکار اتھوں چلے ایک ذکر سنیا شہرا سنیا سی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی بغداد دے اندر وسدے نے شیخ شاہ توجہ لال بول سبحان اللہ. اتوں سرکار توجہ فرما شورا سنیا شورا سنیا بغداد دے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی وسدے نے. شیخ شہاب الدین سہروردی دا لقب شیخ الشیوخ, جنے دنیا دے شیوخ نے اللہ دے ولی نے. شیخ شہاب الدین سہروردی دا فیض ہر گھر دے اندر پڑیا وے. انہاں دی ایک کتاب ہے عوارف المعارف شریف, عربی دے اندر اردو ترجمہ بھی لب جاندا ہے. ہاجی وہ خاص معرفت دی تے درویشاں دی کتاب ہے. ہاجی انہاں دا ذکر خیر سنیا, رب سونے دے حب والے سن, رب سونے دے دین معرفت دی تلاش دے اندر گھروں نکلے ہوئے نے. ہن مکے تو فارغ ہوئے بغداد ال ٹر پئے, پہلو گئے بیت المقدس شریف والے پاسے. جنیاں نبیاں دیاں درباراں نے انہاں ساریاں دیاں زیارتاں کیتیاں نے. توجہ نال بول سبحان اللہ. اس کتاب دے اندر لکھیا ہے اذان جا در بیت المقدس رسید با زیارت مقابر انبیاء علیہ السلام مشرف شد. ہجی نبیاں دیاں درباراں دیاں زیارتاں کیتیاں, معلوم ہویا سنی سن اے درباراں تے جان نو چھڑکا کھڑوالیاں وچوں کوئی ولی وی بن سکدا نہیں. تاں کر کے سرکار اللہ سونے دے نبیاں دے درباراں دیاں زیارتاں کر فارغ ہو اتھوں پھر بغداد جا گئے. شیخ شہاب الدین سہروردی دے کول پہنچے. صدقے جاواں صرف 18 دن دے اندر ولایت دی سند چادر خرقہ جنوں آکھیا جاندا سی, کمیس خاص فیض مرشد دا جنوں ملدا سی اونوں خرقہ پواندا سی, ہجی شیخ شہاب دے کولوں آپ نے 18 دنوں دے اندر ولایت لے لئیے. سبحان اللہ, ذرا بولو چا سبحان اللہ. کنے دنے چ؟ ہاں کئیاں نوں 20 سال نہ لبے او دسنا میں 18 دن ملدی کیویں پئی ہے. آپ سرکار اتھے رہے, ایک دن خواب ویکھ دے نے, خواب ویکھ دے نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخت مبارک دے تشریف فرما نے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ حضور پاک دے سجے منے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے. سامنے ایک تار ٹنگی ہے, تار ٹنگی کھلی ہے, تار دے اتے خرقے جڑے ولیاں نو خلافت ویلے مرشد پواندے نے کپڑے, انج دے کپڑے ٹنگے ہوئے نے. آقا نامدار سرکار فرماوندے نے شیخ شہاب الدین سہروردی نو او ایک خرقہ لایا. انہاں خرقہ لیاندا مینوں بلایا, بہاولت زکریا ملتانی فرماندے نے آپ مینوں بلایا, حکم فرمایا شیخ شہاب نو انہاں دی کنڈ دے اوتے ایک خلافت دی چادر پا دے. خلافت دی چادر میری کنڈ تے پائی, میری اکھ کھل گئی. دن چڑھیا ہے ویکھدا کیاں میرے مرشد پاک شیخ شہاب سہروردی اسی طرح تخت تے بیٹھے نے, اسی طرح تار ٹنگی اوویں خرقے لٹکے کھڑے نے. آپ ایک خرقہ پھڑ کے تے مینوں فرماندے نے اگوں میری کنڈ تے پوایا, خلافت دا فیض دیتا. فرمایا میں اپنے آپ تینوں اے نہیں پیا دیندا, محبوب خدا دا راتی جو حکم ہویا وے میں او دے مطابق تینوں دے رہا ہاں. صدقے جاواں لبڑی تے اوتھوں ہی انار جو پیدا. اچھا ہن گل سمجھیا نے اوئے, کامل جو شیخ سی نا تاں کر کے جو سویرے مرشد کو لبنا سی محبوب خدا سرکار دے کولوں اسی طرح وکھایا گیا. وہ حضور نے کیوں وکھایا؟ اس واسطے وکھایا کہ زکریا ملتانی جس مرشد دا تو بیعت ہویا ہے جتھوں خلافت لینی آئی یہ فنا پھر رسول دے رتبے چ بیٹھائی. یہ آپ نہیں یہ ساڈا کامل نائب بیٹھائی, ساڈا پورا جانشین نہیں. تاں کر کے جو کچھ انہاں دے ہتھوں تینوں لبنا ہے اساں راتی اپنے ہتھوں اوویں وکھا چھڈیا. سبحان اللہ, ذرا دل بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں؟ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ہن سنگیا سرکار اور 18 دن خرقہ خلافت حاصل کر جب اتو ٹڑن لگے نے شیخ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء بابا فرید دے خلیفہ فوائد الفواد شریف دے اندر لکھنے نے انہاں تو اس کتاب خزینہ الاصفیاء وچ لکھیا وے جڑے اتھے باقی دے درویش وسدے سن انہاں ساریاں نوں حسد ہویا یہ 18 دن وچ لئی جاندے سانو 20 سال ہو گئے نے سانو لبھی نہیں اینو 18 دن وچ فیض لب گیا وے شیخ شہاب سہروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیو درویشو او درویشو حسد نہ کرو تواڈیاں لکڑا گلیاں سن اے سکیاں لے کے آیا ہے چھتی اگ لگ گئی سو تساں گلیاں لے کے بیٹھے تو گلی نو اگ ہمیشہ ہولی پھڑدی ہے ہیں کی مطلب اوئے اللہ تعالی دے عشق دے وچ محبت وچ ہر شے دلو کڈ کے آئے مینو ہن کوئی شے کڈنی نہیں پئی صرف دینی پئی توجہ نہیں فرمائی آنکھو مرو سبحان اللہ سکتے پائے ہو ذرا جیندیا بولو سبحان اللہ آپ نے دسیا او تساں گلے لکڑ مال لے کے بیٹھے جے تے گلیاں نو پھر پچھو پہلو جدو آگ لگنی ہے تے پتہ ہے اونے پوسل لگنا ہے جے اتھلے پرو پانی نکل جانا ہے جویں سکی بندی جائے گی اوویں آگ پھڑ دی جائے گی تے جندی پہلو ای سکی ہوتے چارے پاسوں لمبے نکل پیندے نے صرف تیلی لان دی دیر ہوندی آپ نے فرمایا درویشو حسد نہ کرو اے پہلو ای سکیاں لے کے آیا ہے لوا کے ٹر گیا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہیں صدکے جاواں صدکے پیر باہو بولیا ہے سنا چھوڑا رجینیا بول سبحان اللہ کیونکہ موضوع نویں نے تو میں کلام بھی نواں میں پیش کراں پیر باہو دا پیر باہو فرماندے نے نیڑے وسن سونا رب نیڑے نہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید فرماندے نے نیڑے وسن اتے تو سیما ویڑھے نہیں وڑ دے اندر ڈھونڈن ول نہ آیا اندر ڈھونڈن یارا ول نہ آیا چڑھ دے دور گیا کچھ حاصل نہیں تے شاہ لبے وچ گھر دے شیشے وانگو دل کر سیکل او شیشے وانگو تے دور تھی من کل پردے جو خلافت لائے کے وطن اپنے ملتان شریف لائے جدو ملتان اچھ قدم رکھے آوے ایڈے بٹے فقیر تو فیض لائے کے آئے سن شہرت پہ گئی ہر پاس نام بجیا ملتان دے آس پاس ملتان دی دنیا ٹوٹ پئی اور ملتان دے وچ جڑے وسل والے درویش سن انہاں دے اے گل ناگوار گزری سوچیا یار آ کیوں گیا وے کیوں آ گیا وے دنیا اینا ول ٹر پئیے سجنا توجہ انہاں دودھ دا پیالہ دودھ دا پیالہ بھر کے زکریہ ملتانی سرکار ولے بھیجیا پورا نک تائیں بھریا پیالہ کیوں بھیجیا اشارہ انہاں کیتا ملتان شہر فقیراں نال بھریا پیائی تیری تھا کوئی نہیں کوئی ہور تھا لب آپ بھی کامل سن توجہ آپ نے پھول گلاب دا پھڑیا دودھ دے اتے چا رکھیا فرمایا کوئی گل نہیں جے ملتان دے وچ تھا نہیں جے میں دودھ دے پھول پیاوے اسا ایویں رہی جاواں گے سبحان اللہ ذرا جیندیا بول سبحان اللہ یہ جڑی میں کسے پہ کرنا نا ایک کسے یہ سندھ تک جانی ہے ہاں آپ دے سندھ وچ مرید بڑے نے سندھی بڑے مرید نے ننگے پیر ہی آوندے نے آپ دے دربار تے حاضری دین واسطے ننگے پیر ہی ہر سال آوندے نے سندھی جڑے نے ہاں تے اوتھے تک کسے جانی ہے انشاءاللہ العزیز جویں دا موضوع نہ چھڈنا ہے کدی لگا نہیں ہونا ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں سرکار اور پھر اونا اشارہ کیتا تھا کوئی نہیں بابا جی یہ پہلو ہی پریا ہے اور باقی ملتان فقیرہ نال پریا ہی ہے آپ سرکار نے گلاب دا پھول اتے رکھ دیتا فرمایا کونی تھا تیا تھا یہ میں ہی رہ جائے اچھا جی میں گلاب دا پھول دودھ دے اتے رکھیا نا ایمان نال یہ میں غوث بہا الحق ملتان دے ولیاں اچھا ہے بھی گلاب دے پھول لگو اتے اور دربار بھی اچھا ہی ہے جا کے میں ملتان دے قلعے دے اتے آپ دا سب تو اچھا دربار ہے گلاب دے پھول لگو فقیر اتے کھلیا کھڑا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ اور پھڑ کے جاوا سرکار دا جدو شہرہ پیا دنیا آئی حضرت سید جلال الدین بخاری اچ شریف والے بخاری سید جنہ دی اولاد نے بخاری جتو عقیدے نے سرخ پوش وہ آئے آپ دے دربار عالی شان نا سن کے شیخ شہاب سہروردی رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ آیا ہے سرکار اور جدوں پہنچے نے سرخ پوش جلال الدین بخاری اچ شریف والے سرکار دے دربار تے پہنچے آپ حجرے شریف وچ بیٹھے نے بار ٹاٹ وچھے نے چٹائیاں درویش بیٹھے نے سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بھی بار بیٹھے نے گرمی پی لگ دی ہے سید جلال بخاری فرماندے نے ہن بخارے والی سردی بخارے والی ٹھنڈک ملتان وچ کتھوں آوے کیونکہ بخارے دے رہن والے تھے بخارا ٹھنڈا ہی بڑا ہے فرمان لگیا بخارے والی ٹھنڈک ملتان کتھوں نظر آوے کتھوں ملے اینی گل دل دے اندر ہن کردے نے پئے غوث پاک بہاولاق اندر بیٹھے نے حجرے آپ سرکار فوراً درویشاں نوں بلاندے نے درویش آئے فرمایا چٹائیاں جھاڑو جھاڑو پھیرو صفائی کرو صفائی کر کے فارغ ہوئے چھٹ نہیں گزریا اتوں بدل آ گیا بدل آن کے بارش برسائی صرف اور صرف اسے تھان تے اور ملتان دے کسے گھر دے اتنے بارش نہیں ہوئی ایڈے ایڈے گڑے پینے شروع ہو گئے برف برف پتھرہ وانگو کھلر گئی سید جلال بخاری شوق نال برف گوڑے چک چک کے کھانے لے او جے میں بخارے کھاندے سن ایویں کوئی تھے پہ کھاندے نے جدو ٹھنڈے ہوئے سرکار اور اندر اٹھ کے آ گئے آپ فرماندے نے سناؤ پھر با بخارے دی ٹھنڈک چنگی ہے یا ملتان والی سردی چنگی ہے؟ دین ایمان دیتی بیٹھے آ صدقے جاوا انہاں تو جنہاں دے ہاتھ وچ آسمانی برفا پیاں نے جھلیا پر کدوں پیاں ہاتھ وچ آسمانی برفا جدوں اپنے آپ نو یار دے پیچھے گرمیاں وچ گال چھڈیا ہے پھر انہیں آکھیا آ فقیرا تو ارادہ کر ویکھ برف آؤ جدوں آپ سرکار نے گل کیتی نا ماں سناؤ بخارے دی برف چنگی یا ملتان دی ٹھنڈک چنگی انہاں عرض کیتی لجپالا ہزاراں درجے آلے تیرے ملتان دی ٹھنڈک ہزاراں درجے آلاوے آئے جھک پے آپ نے مرید فرمایا سید جلال بخاری نو خرقہ خلافت دتا ایک اچھالے فقیر مخدوم جہانیا جہان گشت یہ جننے بھی پہنی یہ نہ دے وڈیرے غوث بہاول حق زکریہ ملتانی دے رنگے ہوئے پہنی یہ نہ پھیل چڑھائے ہوئے مخدوم جہانیا جہان گشت رحمت اللہ علیہ دے بزرگو سید جلال بخاری پتا کی ہے سنو اتھے جاؤ نا کچھ شریف تے تساں خیر نہیں ویکھیا اسا زیارت کیتی سید جلال بخاری رحمت اللہ علیہ کیونکہ ساڈے جڑے مرشد نے نا ساڈے مرشد پاک حضور سید الاولیاء امام الاولیاء سید محمد امام شاہ رحمت اللہ علیہ گوگڑا شریف لودرا والے آپ سرکار سید جلال الدین بخاری دی اولاد نے سمجھ لگی نے یہ بخاری فیض اتھو آیا ہاں جی تے آپ سرکار ہاں جی سید جلال بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی پرانی جی مسجد شریف کھڑی ہے اتھے وہ شریف سرکار اوراں نے وہ مسجد تعمیر کرائی نا بڑی پرانی مسجد تعمیر کرائی جو گل مشہور ہے وہ تک دسنا پڑھن وچ میرے نہیں آئی جو میں اپنے بزرگاں تو سنیا یعنی اپنے گھر والیاں تو کیونکہ ساڑھے گھر والے ادھر تو مریض سن میرے نانا جی وہ شریف تو مریض سن انہیں تو سنیا کہ جب سرکار بنا رہے سن مسجد شریف اندر تھم نے لکڑا دے تھم نے ہاں جی ایک تھم راندا سی باقی تھم تیار ہو گئے سویرے اٹھے خدا دی قدرت دے نال ایک تھم غیبو آ گیا اسے جیڑے بندے اتھے زیارتاں واسطے جاندے نے نا وہ ہر تھم نو جفی پاندے نے کہ کوئی پتہ نہیں وہ غیبو آیا تھم کیڑا ہوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ رجی دے مدے نال بولو سبحان اللہ ہن صدقے جاواں سنگیا آپ سرکار نو غوث تا آکھیا جاندا ہے سنو نا غوث دا من فریاداں سنن والا اسی چھوٹے جے ہوندے سان اساں دریا چڑھاپ دے رہن والے ہاں بیڑی وچ سفر کرنا جدوں پانی لہراں موجاں ہوا آندھی بن جانی کشتی ڈبن دے قریب ہونی اتھوں دے جٹ لوگ آواز دیندے سن مدد کریا غوث بہاول حق اینی فریاد کرنی مولانا نے پوچھ مینو چیتا ہوندا ہے اینی فریاد کردے سن بیڑی خیر دے نال پار لگ جاندی سی توجہ نال بولو سبحان اللہ میں ہوں دسا بھائی یہ شروع کتوں ہوا تھا یہ بیڑیاں چ آپ نو پکارن والا تے غوث دا لقب لبا کے توجہ ہے فضیلت الاصفیاء شریف دے اندر لکھیا ہے آپ سرکار دا غوث دا لقب پیندا کیویں پیا ہوئے حضرت سرکار دے بارے ایک تاجر سی بڑا وڈا تجارت کرنا والا اڈن دے یمن دے علاقہ جدر ویس کرنی ران آڑے سن اپنے جواہر موتی بڑا قیمتی سامان لے کے تجارت نو جا رہا سی جا کے کشتی اچ سوار ہویا کشتی ٹری دریا وچ عرب دے علاقے وچ ہن آپ دا ارادت مند سی مرید سی رستے دے اندر موجاں آئیاں اگلے نو پک ہو گیا مر گیا غرق ہو گیا کوئی آکھ دے نے یا اللہ بچائی یا اللہ بچاوی انہاں دا مرید جڑا بیٹھا سی او بول دے غوث بہاول حق زکریا مدد فرماوی بس اینی گل کرنی سی آپ ظاہری جسم شریف دے نال کشتی دے اوتے سامنے ظاہر ہو گئے اکھا نال کشتیاں والے ویکھیا بابا آیا کھڑا وے فرماندے نے گھبرا نہیں ہر شے محفوظ بننے لا چھڈا گے سبحان اللہ جو ہے بولو تو سبحان اللہ صدقے جاوا بیٹھے کتھے سن ملتان وہ کتھے یمن کشتی اتھے ڈبن لگی مرید پکاریا ہے اچھا ہن جنے یا اللہ کرن والے سن نا کشتی نہیں بچی جاندی وہ جے میں یا اللہ کرن ہور جا جنہیں آکھیا غوث بحال حق مدد فقیر نو جو پکاریا نا پھٹ سامنے آیا رب سونے دسیا سنو اے رب سونے دسیا مرو امداد تے میں کرنا بچانا میں ہاں پر میرے کسے فقیر دے وسیلے نال آو نا تے پھر اے اے جیڑا تساں براہ راست دی ٹر پیندے جے نا جڑے پر بھائی جی یہ ڈریکٹ والے بیلی جڑے آپ کو آتے ہیں ڈریکٹ والے وہ گل سامنے آ گئی ایک ہور فقیر دی گل سناوا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اسی طرح دی گل سب اسی طرح دی ایک گل سمجھا اے پھر چھتی سمجھ آ جائے حضور خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفے نے چشتی فقیر نے خیر پور ٹامی والی دربار آپ سرکار کشتی سفر فرما رہے آپ سرکار دریا تے ٹر رہے سن توجہ پچھوں مرید پہ ٹرتا ہے اگوں پیر پہ ٹرتا ہے پیر کہہ رہا یا خدا یا خدا مرید کہہ رہا یا خدا بخش یا خدا بخش پیر نے حکم جو فرمایا سی کہ لے پا دریا آ گیا دریا ستلج غالباً لگتا ہے خیر پٹامی والی دے نال آپ فرما دے دریا آ گیا وے کشتی کوئی نہیں پر جے میں آکھی اوے کری میں یا خدا آکھاں گا تو یا خدا بخش آکھی جا ہن پیر اگے پانی دے اتنے ٹرتا جاندا ہے مرید پچھوں ٹرتا جاندا وے رستے دے اندر مرید نو خیال آیا آپ رب دا ذکر پہ کر دے مینو اپنے نام تے لائی کھڑا ہے بس یا اینا خیال آیا پانی گلے پہ پڑے آوے جی خیال دا لج پالا بچاوی آپ فرما دے لے مرے بڑیا کی گئی آن دے سوڑے آؤ میں سوچیا سی آپ خدا دا ذکر پہ کر دے میں اپنے نام دلا چھڈیا سو آپ فرما نے وہ خدا بخش نو پچھاڑیا نہیں خدا تک کیویں پہنچے گا قسم قرآن دی کر کے نا جد قبضے رب دے میرے جانے نا لکھ ورد کر جب تک کامل مرشد دی پشان کامل مرشد دے کے مٹنا او دی کے فنا نہ ملے رب تعالی دی طرفوں خیر پہ سکدی پکی گل جے ایمان نال کو سنو اے میں دیانا بیان مرو نہ کتاباں دے ترجمے پڑھو ہاں نہ کتاباں دے ترجمے پڑھو تے نہ جناب جی تساں رب نو لبو اللہ دا کامل فقیر لبو کامل مرد خدا کامل ہوے کامل آیا آیا جنوں ویکھدیاں دنیا بھول جا دنیا دل چوں نکل جاوے یعنی اونوں ویکھو نا تے اودی سادگی او دی مولا نال حب او دی دین دی غیرت تو انو بیٹھ دیا دنیا تو نفرت دیوا چھوڑے مولا سونے دی الفت آوے دے آخرت دی فکر پہ جاوے او نو بیٹھ دیا سمجھ لو اے اللہ دا فقیر ہے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں او سبحان اللہ زکریا ملتانی سرکار نے بیڑی دے جان کے ساری بیڑی بچا لئی وہ جڑا آپ دا مرید تاجر سی انہیں ادھا مال سرکار دی بارگاہ دے واسطے منت دا رکھ لیا میں آپ دے نظرانہ پیش کراں گا ہن اسی ویلے کشتی دے اندر جڑے بیٹھے سن انہاں وی تے ویکھیا زہری اکھ نال ہی ویکھیا سی انہاں وی اپنے مال دا تیسرا حصہ منت سکھ لئی اساں سرکار نو گھلاں گے جدوں بننے پہنچ گئے تجارت کر لئی ایک بندہ گھلیا جنہیں اسے کشتی دے اندر ہی آپ دی زیارت کیتی ہوئی سی پہلو ویکھیا کدی نہیں سی ہن اس مرید نے وی باقیاں رل کے سارا منت دا مال اس بندے نو دتا آکھیا ملتان وال پہنچ جاؤ ملتان وال ٹر پاؤ ٹردیا نہ پچھدیا سرکار دے دربار جا پہنچیا وے جدوں پہنچیا ویکھیا سامنے کہن لگا اے ہوئی بابا جی سن جڑے کشتی دے اندر سانو بچائے نے سرکار جنہاں نو گھلیا سی نا انہاں دا نام سی شیخ فخر الدین گیلانی جدوں پہنچے نے سید بارگاہ غوثیت دے اندر سرکار نے مرید کیتا نگاہ کرم کیتی ولی بنا چھوڑیا اس نو وی غیب وچوں پیسہ توجہ اے معلوم ہویا اللہ تعالی دے ولیاں نو سدنا پکارنا یہ شرک جے شرک ہوندا تے غوث بہاول حق زکریا ملتانی سرکار اوتھے کشتیاں چپڑ دے اوتھے آندے کھانا خراب ہوئے وے اوتھے بیٹھے آندے ککھ نہ رہے تہاڈا او شرک کیتی جاندے جے مینوں کوئی پسندے جے رب نو سدو توجہ دی فرمائی دے سرکار ہو رہا اتھوں ہی جا کے مدد فرما کے دسیا ولیاں نو یاد کرنا انہاں تو مدد منگنی یہ اللہ تعالی دے ولیاں دی سنت ہے ہاں ذرا بول چا سبحان اللہ ایک اور دوسرا کہ نام مراد لوگ آخدے نے نہیں منت جڑی نا اللہ دے ولیاں دی منت جڑی ہے منت رب دی ہوندی ہے ولیاں دی منت کیوں ولک زکریا ملتانی سرکار دے دربار وچ اینا مال منت دا پہ پہنچدا ہے ہیں سرکار ہوری انہاں نے فرماندے ہوئے تسا منت میری جے میرے واسطے آ کے اے تسا کی ظلم کیتا جا شرک کیتا جے حرام مال سارا واپس لے جاؤ جے انہاں قبول کیتا تے دا مطلب اے نکلیا اللہ دے اتنے بڑے ولی مہر لا دتی اے کہ رب وحدہ لا شریک دی نا مولا دے نا دی منت ہوندی اے فقیر دا نذرانہ ہوندا اے جڑے عوام لوگ ان دی منت مندے نے اے منت حرام نہیں اے شریعت دے مطابق ہے ایک مسئلہ دتیا توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں ایویں دی ایک گل ہور چا سناواں جے وچ بابے فرید دا ذکر ہے بابے فرید دے دربار دا ایک سی قوال تے قوال جے اج دے نہیں سمجھیا ہاں جی اے جے اج دے کھترے لگے پھردا نا اے کھترے میرا تے این دے کڑے دو انہاں دے درویش لوگ ہوندے سن او اشعار پڑھدے سن تے ساز ٹول ٹمکڑے نہیں تھن ہوندے سادے لفظاں سر وچ انہاں شعر پڑھنے تے قوالی ہو جانی فقیراں نو عشق ہو جانا عشق وچ بستی جا جانا بس اے میں اے انہاں دا ہوندا سی سما شریف ہن قوال اتھوں باب فرید دے پاک پتن شریف وچوں قوالی کر کے فارغ ہویا ہے توجہ ہے نا تر پیا ملتان شریف نو عرض کردہ لج پالا رستہ بڑا خطرناک ہے مہربانی فرمائی رستے وچ کوئی ڈاکو نہ پائے جاؤ جان نہ لے جاوے بابا جی فرماندے نے ملتان وال جاندے رستے دے اندر فلانا حوض آوے گا اس خود تے حد میری ائی اگے زکریا ملتانی صحیح دی ائی ایتھے تک میں اگا ہو جانے تے اوندا کم جانے تر پیا قوال جدو رستے دے اندر اپنے جیڑی سرحد بابے جی دی سی امن نال لنگے اگے ٹپے ڈاکو اپڑ گئے تلواراں کڈیاں وار کرن لگے اوتھوں ہی آکھدا ہے او بہاول حق زکریا ملتانی فرید نے تے امن نال ٹپا چھوڑیا وے تیری حد وچ میں مرنا وا پیا مدد کر بس ویکھدا کیے بابے ہوری تلوار لے کے سامنے آ گئے نسا دتے سارے ڈاکو غائب ہو گئے امن دے نال واپس امن دے نال جا ملتان اپڑیا ہے جدو سرکار دے دربار جا پہنچیا ہے توجہ سرکار دے دربار پہنچیا ہے رتے رنگ دی چادر موڈے تے پائیے بیٹھا ہے آپ فرمان دے لے قوال نو سرخ کپڑا شیطان دے لال کپڑا شیطان دا لباس ہے مسلمان دا نہیں وہ فوراً اگ بگولا بن گیا گستاخی کرن لگ پیا ادب تو باہر آیا آندا ہے آپ ہر شے سامی بیٹھے جے ساڈی ایک چادری گوارا نہیں آپ سرکار فرمان دے لے ادبوں بار نا کی پیا آخنا وے سوچ بے ادب نہ بن ادب دے کینڈے دے وچ رہو تینوں وقت یاد نہیں جدوں ڈاکو تینوں خوں تورا پہ لیندے سن میں تیری جان بچائیے احسان بھلائی کھڑا وے توجہ نال بولو سبحان اللہ اور سنو ایتھے گل کرنا گل آ گئی یہ بے سرخ کپڑا کیتا لباس ہے بولو بولو بولو مرد واسطے سرخ کپڑا حرام ہے لال رنگ دا ہاں ساڈے علاقے چ نا گل کرن لگا توجہ ساڈے علاقے چ نا او پچھلا علاقہ کوٹ مٹھن شریف دا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے دے مریدین جڑے سدیندے نا آپ نو مطلب اوتھے دی ارادت رکھن والے اور صافہ استعمال کرتے ہیں پرنا سرخ رنگ دا دے وچ پھول ہوندے اونوں سددے نے فریدی رومال میں خبردار کر جاواں کیوں فریدی رومال نہیں کیونکہ لال کپڑا شیطان دا لباس ہے اللہ دا فقیر شیطانی لباس دے نیڑے نہیں لگ سکتا توجہ نہیں فرمائی جی وہ خواجہ غلام فرید نہیں پایا وہ بعد والے نام مراد کسی نے ایویں چا بنایا ہے تے بنا کے جناب دی تے گلاں چا لٹکایا ہے تے پھر ٹر جو پئی ہے کہانی تے پھر قوم ساڈی ریس کرن دی تے بادشاہ ہے. ہاں ریس کرن دے استاد نے ایک کسے دربار دے کھوتے دے گل وچ رسا ویکھن آندے نے رسا پا لو اے وی اسی وی کھوتے دے نال تے بڑ جائی اے نہیں ویکھن کے مرے او کھوتا تو پتہ کیوں کر سکدا ہے توجہ نہیں فرمائی جی چلیا خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ انج دا غیر شرع دا کم نہیں کیتا بہال حق زکریا ملتانی سرکار نے صاف آپ نے فرمایا اس قوال نو اب ایک میدن بدلا شیخ فرمود کے پوشے سے سرخ لباس شیطانت نباید پوشی فرمایا سرخ لباس شیطان دا ہے یہ نہیں پانا چاہی دا ستے پہ عمرو توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ منہ انج لگن دے جو مکھیاں بہن دے نے اونچی بولو سبحان اللہ کہ ستا دی گل پئی ہے ہر گل کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی راہ ہے تو مسئلہ جڑا تو سمجھانا پیا ہے بہال حق زکریا ملتانی نے دسیا کہ سرخ کپڑا مرد واسطے کیے بولو بولو لیکن میں سکولیاں واسطے نہیں مسلمانوں واسطے سکولیاں واسطے نہیں یہ تے کپڑے لا بھی لین تے انہاں دی موجے ہاں جی قبلا یہ اوکا ہی لا دین دا سبحان اللہ انہاں نو آپاں نہیں کچھ آکھ سکدے میں مسلمان نو دس رہا مسلمان واسطے سرخ کپڑا حرام توجہ ہے نا ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن اگلی گل سن آہا ہن میں سنانا او سبحان حق کڈا وڈا حاکماں نو حق آکھن والا بندہ سی بولو بولو سبحان اللہ فقیر چوہے دل نہیں ہوندے جڑے حاکماں تو ڈر جان وہ شیر ہوندے نے انہاں نو کوئی طاقت دران دی ڈروندی نہیں وہ صرف ایک دا ڈر رکھدے ہوندے نے سن ہندوستان دے اُتے اوسلے افغانستان خراسان ہندوستان سارے تے بادشاہی سلطان قطب الدین ایبک دی سی جنہاں دا دربار پتہ کتھے نے پرانی انارکلی جان دے پرانی انارکلی دے نال قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ دا دربار ہے جس دے دربار تے بیٹھ کے حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ اللہ مرحوم دی مغفرت فرماوے اس دربار تے بہ کے اس چلا کیتا اتھوں نو اشارہ ہویا شاہنامہ اسلام لکھ حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام اتھوں لکھیا سلطان قطب الدین ایبک دا دور ہے انہاں دا ایک غلام سی شمس الدین التمش سلطان شمس الدین جڑا بعد وچ بنیا انہاں نو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا سی اے شمس الدین کدی وقت آنا ہے تو غلامی تو آزاد ہو جاویں گا تے ہندوستان دا بادشاہ بنے گا شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ وقت آیا قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین نو اس غلام نو سلطان دلی دا بنایا اے علاقہ سارا انہاں نے سپرد فرمایا ملتان دا علاقہ سندھ دا وہ کباچا بیگ دا سی کباچا بیگ ترکی سی بادشاہ اس علاقے دا انہاں دیاں جنہیں گورنر ہوندے نے صوبیاں دے ان دے صوبے سن حکومت اصل قطب الدین ایبک دی سی قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال دے ویلے سلطان شمس الدین التمش نو دلی تے سارا علاقے دا حاکم بڑھایا جدو قباچے بیگ نو پتا لگے وہ غلام ہو کے اج ولی عہد بن گیا ہے سلطان قطب الدین ایبک دا انہوں حسد ہویا ارادہ کیتا میں اٹھ کے بغاوت کر لینا ہوں شمس الدین وکھرا میں وکھرا اپنا ملک بنا لوں حکومت تو باہر نکل جاواں جدو یہ سوچے شہر ملتان دے قاضی حضور بہاءالحق زکریا ملتانی دونوں نے خبر ہوندے ہو فیصلہ کیتا یہ نبی دی شریعت دے خلاف پہ کم کر دے خط لکھے دونوں نے سیدھا دلی دے سلطان شمس الدین التمش نو جدو خط پہنچے نے توجہ خط لکھے خط لے کے قاصد جا رہے سن رستے دے اندر نپیا گیا جدو قاصد نپی چیا قباچے بیگ دے کول پہنچے آویک تیرے خلاف خط پہ گئے تیری سلطنت شاہی دے وچ رہن والے تیرا ہی قاضی وقت دا ادھروں اے بہاول حق زکری آئی خط لکھی بیٹھے نے تیرے خلاف اگ بن گیا دونوں نو بلا کے دربار وچ قاضی نو کہن لگا خط تیرا ہے قاضی صاحب مرد مومن سن سوچیا قضا آ گئی کہن لگے ہاں میں لکھیا توجہ انہیں فوراً حکم کیتا تلوار مار کے قاضی دا سر اڑا دتا گیا جدو باری غوث بہاءالحق دی آئی ہے آکھ دے سناؤ اے خط تساں لکھیا فرمایا میں لکھیا وے اور شریعت دے مطابق لکھیا میرے نبی دی شریعت دا میرے تے حق سی میں خبردار کردا اپنا فرض پورا کیتا وے جدو سرکار نے گل کیتی آپ دی روحانی طاقت دا حق نیت دا کباچا بیگ دے اثر جو ہویا وے قاضی دا سر وڈا چھڈیا سی غوث بہاول حق دی واری آئی ہاتھ بن کے اٹھ کھلوتا اندر حضور میں معذرت کرنا وا تسا خیر نال تشریف لے جاو حق کم کیتا جے جو ہے بولو سبحان اللہ فرمایا میں حق ادا کیتا ہے میرا فرض سی حضور دی شریعت دے مطابق کیتا ہے کہنے لگا اچھا ہاتھ بند کرو یہ دس ایمان نال یہ نہیں اللہ دے فقیر قاضی صاحب بھی اپنا حق ادا کیتا مجاہد بنے وہ قاضی سننا جج نہیں سن جج سور تے اوے رل کھلوندے نا جویں حاکم آکر ہاں انہاں دا ججاں دا تے مذہب ہوندا ہی نہیں نا ججاں دا دین ہوندا ہی نہیں سنگیا ہن لے ججا سورا دا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو قاضی سن انہاں دا مذہب سی مذہب سی تے حق ادا کیتا پرواہ نہیں کیتی جان چلی گئی لیکن اے کیونکہ فقیر سن اللہ دے انہاں نے اگوں روحانی طاقت اپنی اندر تے اتنی وکھائی چا کہ قباچا بیگ جڑے سن جی دل دے اتے ہی اثر ہو گیا ہوتا کہ حضور مہربانی جاؤ خیر نال تشریف لے جی یہ قباچا بیگ بادشاہ جے خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید دا خلیفہ جدو ملتان چاہے اسے قباچے بیگ نے آکھیا سی حضور غیر مسلم بادشاہ میرے ملک کے ملتان پہ حملہ کرن لگے، میرے کو طاقت نہیں، امداد تے فرماؤ. آپ سرکار نے ایک تیر دیتا، فرمایا اے تیر دشمن دی فوج والے پاسے سٹ کے سو جاوی، اساں جانیے فوج جانے. فوجی نے تیر تھٹیا، لکھاں دے حساب دے فوج سی دشمن دی، ہر فوجی ایک تیر نال زخمی ہو گیا. دشمن دی فوج نے سوچیا پتہ نہیں کنے فوجی بیٹھے نے قلعے وچ، ساڈا بس کوئی نہیں لڑنا، جتیاں چھڈ کے نس گئے. بابے نظام الدین اولیاء دا ایک تیر ہی ملک فدا فرما چھوڑیا، دشمن شکست کھا گیا. توجہ اے سرکار سنو، دکھنا آخو سبحان اللہ. جدو وصال دا ویلا آن لگا نا، کلو نفس ذائقت الموت، وقت آن لگا قانون خداوندی دے مطابق. آپ دے بیٹا جی سن صدرالدین، آپ تو بعد جڑے خلیفہ بنے جنہ جانشینی سنبھالی، آپ فرماندے نے میرے والد گرامی غوث بہاءالحق باہر بیٹھے اپنے حجرے شریف دے اندر بیٹھے تھے، میں اندر بیٹھا ماں آپ دے نال. اچانک ایک بندہ آئے، مینو آپ فرماندے نے باہر چلے جاؤ. میں باہر اٹھیا وا، اندر گیا وا، میرے والد گرامی کلمہ پڑھ کے جان مولا دے سپرد کیتی ہوئی ہے، تے آواز پئی آوندی ہے یار یار نال مل گیا جے، دوست دوست نو مل گیا وے. اینی گل دی آواز آئی، سرکار وصال فرما گئے. آپ سرکار عبادت دے اندر کمال درجے دے سن. سنگیا رمضان دا مہینہ آونا، روزانہ ایک ختم قرآن دا سرکار کر دے ہوندے سن، ایک ختم روزانہ قرآن دا کر دے ہوندے سن. ہن میں آپ سرکار دے پوتے خواجہ رکن عالم ابو الفتح رکن الدین رحمت اللہ علیہ دی گل سنا لا، جنہ دا ملتان دے قلعہ شریف دے اتے دربار شریف لیندے آلے پاسے وے، بہاءالحق زکریہ ملتانی دا چڑھدے آلے پاسے وے. انہ دی گل کیڑی سنانا، انہوں دی جیڑی انہ سرکاراں نے اپنے مریداں نوں تینوں مینوں نصیحت دی گل فرمائی. اخبار الاخیار دے وچوں ذرا عبرت دی گل ہے، توجہ نال سمجھی، عبرت دی گل سمجھی. آپا غفلت پئے آں، بڑے دور تر گئے آں. اللہ دے ولی دی گل سن، حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح شاہ رکن عالم سرکار دی گل، اخبار الاخیار فارسی دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی، صفحہ نمبر 63 تو میں پہ پیش کرنا وا. آپ فرماندے نے ایک ہندی ہے شکل جنوں آکھدے نے صورت، دوسری ہندی ہے سیرت جنوں آکھدے نے صفت. فرماندے نے ایتھے شکلاں غالب نے، صفتاں دسدیاں نہیں. جدوں قیامت دا دہاڑ آونا وے، رب سونے بندیاں نوں غیب ویکھن والی اکھ دے چھڈنی ہے، پردے اٹھا چھڈنے نے. اوتھے صورتاں نہیں، اوتھے صفتاں غالب ہو جان گیاں، جویں دیاں بندیاں دیاں صفتاں ہون گیاں اسی طرح بندیاں دیاں شکلاں قیامت نوں بن جان گیاں. آن جا حقائق کی اشیاء ظاہر کر کر بھائی صورت متلاشی شبہ فرمایا شکل یہ شکل جڑی ہے نا بندے دی قیامت والے دن چھپ جانی جو اندر دی صفت ہونی ہے نا وہ شکل لے کے باہر آ جائے کیویں ہر کسرا در صورت ایک ملائم صفت تے باشد حشر کو نہ جویں دی صفت ہوے گی بندے دی دنیا چ نا قیامت والے دن وہ شکل لے کے اٹھے گا فرمایا بلم باور جان دو نا بلم باور یہ بنی اسرائیل دا عبادت گزار تھی بڑا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف دعا کیتی سی آپ فرما دے نے اینو قیامت والے دن کتے دی شکل وچ اٹھایا جانا کیوں وہ جڑی اندر اوندے ہرس دی صفت سی نا کتے والی وہ صفت شکل لے کے سامنے آ جانی ہم چنی صاحب ظلم و تاتی خیشتن را در صورت گرگے بینت صورت گرگی فرمایا جڑا ایتھے بندیاں تے ظلم کردا نا جدو قیامت نو اٹھے گا بگیار دی شکل وچ ہوے گا بندے دی شکل وچ نہیں ہوے گا توجہ کر مرے ہاں غوث بہاول حق دے پوترے دی گلاں نہیں جڑی کرنا پیا اور صاحب کبر در صورت پلنگی فرمایا جیڑا وڈیائی تے آکڑ کردا ہے نا کپڑے پا لے تے پیا آکڑیا تے سمجھیا میں اونچا واں تے میرے تو ساری برادری نیویں آ میں چودھری آ میں جا اوئے آپ فرماندے نے اینے قیامت نوں اٹھنا ہے چیتے دی شکل وچ چیتا جانور حرام جیڑا ہی اینے اس دی شکل وچ اٹھنا بندے دی شکل وچ اٹھنا ہے بھاویں کلمے پڑھن والا و صاحب بخل و حرص در صورت خوکے فرمایا جیڑا بندہ بخل کرتا ہے شوم کنجوس مکھی چوس ہے نہ برادری تے خرچ کرتا ہے نہ دین تے خرچ کرتا ہے نہ خدا دے راہ وچ خرچ کرتا ہے نہ رب دیا زکاتا ادا کرتا ہے نہ رب سونے دے فرد واجب مال دے حق ادا کرتا ہے فرمایا اے بندہ حرص والا یہ سور دی شکل وچ اٹھے گا کا دی شکل وچ سور دی شکل وچ اٹھے گا اوتھے شکلاں صفتاں دے مطابق ہون گیاں او سجنا اگے فرماندے نے او جیڑا بندہ دنیا وچ بھڑیاں صفتاں تو ہو جاوے گا گندیاں صفتاں اپنیاں کڈ جاوے گا یہ اٹھے گا قیامت نو تے انسان دی شکل وچ اٹھے گا یہ انسان دی شکل وچ اٹھنا ہے آپ فرماندے نے جتنا چیر بندہ بھڑیاں صفتاں اپنیاں نہ کڈے نا ہرس دنیا دی آکڑ غرور تکبر بخل ہے جناب جی تے دنیا دے نال ویر حسد کینے ہائے ہوئے یہ کیوں پیا کھاندا ہے تے کیوں پیا پلدا ہے آندے کول کیوں ہے یہ کیوں لگا پھردا ہے یہ صفتاں بھڑیاں جس بندے اندروں نہیں کڈنیاں فرمایا جانوراں دے جانوراں وچ شمار ہے ہاں اولائک کل انعام بلہم ادل تے ہن آپ نے فرمایا یہ صفتاں فرمایا نکلدیاں کیویں نے بھڑیاں آپ فرماندے نے بھڑیاں صفتاں اپنے آپ نہیں نکل دیا بندہ روزانہ اپنے رب اگے فریاد کرے مولا مہربانی فرما میں آپ نو پاک نہیں کر سکدا تو کرم فرما میرے اندر نو دھو دے بھیڑیاں صفتاں میرے تو صاف کر دے جڑا بندہ رب تو فریاد کردا رہے مولا کے اپنی صفائی پٹدا رہے رب کے روندا رہے مولا تالا فضل فرما کے بھڑیاں صفتاں تو نو صاف کر ہی چھڈ دا وے او یارو میں تے آکھاں گا ایمان نال ادھر دے پتہ نہیں ساڈے نال کی بنتا ہے پر اتنا ضرور ہے کیا جڑا سکولی طبقہ ہے نا یہ تو قیامت نو باقی یا کوئی باندر دی شکل چکے گا کوئی سور دی کوئی کتے بلے دی کیوں یہاں دیا ساریا سفت ہی لانتی والی توجہ نہیں فرمائی انجے نہیں ہوئے سکولی طبقے دیا تسا سفت ویخ لو اتے ہوئی خدا دی باندر آنگو تو میں تمہیں موٹی جی مثال دے تسان سکولوں کے بوہیا کے باہر کندھا تے ویکھو نا جو کچھ اندر انہوں کے سفت ہیں وہ باہر کندھا تے فوٹو بڑے کرو گے اور میں کئی سکولوں تو باہر ٹپیا نا آ تسا اپنی جی آئی ہے روڈ پہ جاتی ہے پیکو یہ سجے کھبے جنے بھی سکول ہیں نا اپر لا کہڑا لگتا ہے اپنا جڑا قائد آزم کہڑا یہ جڑا جنا گنا جنا آئی نا اس جا کے ویکھے گا باہر فوٹو باندر دیا کسی دیا بڑی کڑی ہاں شیطانہ دیا چوہے دیا پتہ نہیں کی کوئی ایک کارٹون جنہوں آتے ہیں بڑے کھڑے ہوں کہ نہیں وہ کیوں بڑے کھڑے ہوں نے غور کیتا ہی تار بنے کھڑے نے وہ دستے پے جیڑا سودا باہر کھڑا جے نا یہ سور کے بچے اندر تیار ہو رہے ہیں ورنہ یارو کی تک ہووے اندر علم باہر ہووے باندر بنیا معلوم ہویا جنسی باندر دی تیار پی ہوں اینا قیامت نو جد اٹھنے غوث دا پوترا فرماندا ہے شاہ رخ نے عالم فرماندا ہے فرمایا اینا اٹھنا جانوراں دی شکلاں وچ اٹھنا ہے بندیاں دی شکلاں وچ نہیں وہ میں تینوں آنا جے چاہنا نا قیامت نو میرے پتر تے میری دھی اٹھے بندیاں دی شکل تے سکولے نہ جان نہیں تے میں قسمیاں پیار نہیں ویکھ میں بھی کسے فقیر دے منن والا بیٹھوں تے گل میں کردا پیا پوری با حوالہ جے نسل دی نسل قیامت نو سوراں دی شکل چ باندر اجڑا ہوگی تے پھر آکھی قسم خدا دی جے جانا غوث بہاول حق تے غلاماں وچ رب ساڈا حشر چک کرے تے کفر نو کڈ کر کے جانور والی سفت کڈ کے جانور والی پڑھائی مکا کے مصطفیٰ کریم دے دین والی سفت پیدا کر لے دین والی تعلیم پیدا کر لے رب یا داتا حجویری دے غلاموں میں اٹھاوے گا یا بغوث بہاول حق دے غلام ہوندی بہاول الحمدللہ اس واسطے پورے ملک جتھے بھی جانا نا مکھیاں کو دنیا دیتی اگلے دن جلال پور جٹرا پور کو بولیا بڑا بچہ سی اتنے سامنے کھڑی پولیس دس پندرہ پولیس باندھے سار نگاہ ہونا تو پی لوگ کوئی کام شروع ہو جو شروع ہوا آخر پہ خط ہونا ایک چٹ لکھی انہیں آخیا ایس پی صاحب کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں میں کیا یار بیلیو میں کسی نے کچھ آخیا بڑی جڑی تھی جلال پور جٹا والے بندے بھی کوئی ہوئے ہو سبھاؤ نہیں ایڈے فکر والے بندے یا سنتے گئے تقریر تے سکول چمال ہٹا لے ٹیویاں گئیاں ہاں داڑیاں آ گئیاں حالانکہ بدماشاں دا علاقہ جلال پور جٹا کا لیکن رب دے فضل نال انہاں مومناں دے دلاں تے حق جو اثر کیتے نا آندے نے وہ چشتیا وہ جیوندا رہے قسم انہاں دی دعاواں سن سن کے میں حیران ہوندا سا آندے تھڑا جیوندا رہے سانو راہ وکھا دتے گئے اور انہاں دا کام ہے کس طرح روزانہ کسے نہ نوی تو نوی گلیے چھڑا دے جدو میں آخیا میں کسے نو کچھ نہیں آکھ رہا بھائی میں کسے نو کچھ آکھیا میں کسے نو کچھ نہیں پیاندا جنوں قرآن حدیث کچھ آخدا میں تے وہ قرآن سنائی جانا میں کسی نے کچھ نہیں آتا جنہوں قرآن حدیث کو جاکھے میں قرآن حدیث سنانا اگلا سمجھے میں کو جاندہ پہ آتا سمجھی جاوے میں جو کسی نے کچھ نہیں آتا میں کہا سنگیو کیوں میں کو جاکھنا پہ انہا کہا نہیں میں کہا میں تو تھانے دے قانون تل کچہی دے قانون تل لانا صرف بھیج رہا پہ گل میں کیوں لے آنگی گل میں قرآن حدیث دے مطابق کیتی ہوں ہاں اور انہاں دا دل من رہا سی حق پہ آکھدا ہے لیکن او لانتی سکول دا اثر دی انہاں نے اندروں حق دا ساتھ دین دی بجائے تکبر تے شیطانی تے آکڑ تے اے فرماندے نے آکڑ تے تکبر والا قیامت نو جد اٹھے گا وہ چیتے جانور دی شکل وچ اٹھے گا اوے سنگیا حق اگے کدی آکھنی نا حق آکھن والا بھاوے چھوٹا بھی ہووے سر جھکا جاوی آج دی کرن والا بنے گا قیامت نو انساناں دی شکل وچ اٹھے گا بجلال بولو سبحان اللہ واکرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا فقیراں دی اکلاں دے لوکاں دی نہیں ہوندی علالت بھی ہے بیماری بھی ہے اس دے باوجود جناب دے سامنے جو بارگاہ ہے دوسیت دوسیت